pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 5 marca. Minęło właśnie południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O bezpieczeństwie mówił w Sejmie szef MON, apelował o wyłączenie tej kwestii ze sporu politycznego. Długie przemówienie Trumpa, głównie o sprawach wewnętrznych, do tego pełne kłamstw, komentarze po wystąpieniu w Kongresie. Ponad 100 strażaków w akcji, płonie drewniana karczma w Smolniku na Podkarpaciu. Utrzymywanie Rosji na dystans, dbanie o relacje ze Stanami Zjednoczonymi oraz wzmacnianie Europy. O recepcie na bezpieczeństwo Polski mówił w Sejmie szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Zaapelował też o wyłączenie ze sporu politycznego spraw bezpieczeństwa państwa. Dzisiaj nie najważniejsze jest ocenianie tego, co się dzieje w polityce światowej, tylko mądre reagowanie i mądre działanie. Mądrość polega na tym, że zachowuje się spokój, że podejmuje się decyzje, które opierają się na tych trzech wektorach. Trzymać Rosję jak najdalej stąd, budować sojusz transatlantycki i wzmacniać Europę. Te trzy rzeczy dzisiaj będą gwarantować pozycję Polski i bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO. Więc wzywamy wszystkie środowiska polityczne do podpisania się pod tymi trzema wektorami Polski bezpiecznej. Wicepremier podkreślił, że państwo polskie ma gotowy pogląd na zagrożenia, dlatego jak stwierdził, przyszedł czas działania, a nie dyskutowania. To nie była mowa, która zmieniła świat. Tak wystąpienie Donalda Trumpa oceniane jest w Niemczech. Tamtejsze media mówią o długiej laurce prezydenta USA dla samego siebie i punktują nieprawdę zawartą w przemówieniu przed amerykańskimi parlamentarzystami. Adam Górczewski. USA pozostają częścią NATO i ONZ. To najważniejsza informacja według Süddeutsche Zeitung. Gazeta przypomina obawy przed przemówieniem Donalda Trumpa dotyczące możliwości wystąpienia Stanów Zjednoczonych z tych organizacji. Spełniły się za to inne zapowiedzi. Amerykański prezydent mówił głównie dobrze o sobie i podpierał się kłamstwami. Autor artykułu pisze o dużych kłamstwach przy liczbach dotyczących nielegalnej imigracji i wsparcia dla Ukrainy i o mniejszych nieprawdach, jak ta, że Joe Biden doprowadził do wysokiej ceny jajek. To było najdłuższe w historii USA wystąpienie prezydenta przed Kongresem. Zauważa m.in. Frankfurt Allgemeine Zeitung. Gazeta oceniła je jako typowo nacjonalistyczne orędzie, dodając, że zapędy Donalda Trumpa próbowali stopować demokratyczni kongresmeni. Z kolei oklaski republikanów po każdym fragmencie według dziennikarzy budzą wątpliwości, czy parlament spełnia swoją rolę kontrolną nad prezydentem Stanów Zjednoczonych. Publiczna ARD podkreśla, że Donald Trump pozostaje w nastroju kampanii wyborczej. Telewizja, jak inne niemieckie media, zauważa, że nie padły konkrety dotyczące Ukrainy, ale pokazany list od Wołodymyra Zełenskiego jest z zapowiedzią powrotu do rozmów z Ukrainą. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. List, który jak się okazuje nie był listem. Otoczenie prezydenta Ukrainy informuje, że Donald Trump w kongresie cytował słowa Wołodymyra Zełenskiego z mediów społecznościowych. Nie było żadnego osobnego listu, podkreślają ambasador Ukrainy w Waszyngtonie i rzecznik ukraińskiego prezydenta. Prezydent Stanów Zjednoczonych nie poniesie na razie konsekwencji posługiwania się nieprawdziwymi informacjami. Tak wystąpienie Donalda Trumpa komentuje amerykanista Andrzej Rybkowski. Problem polega na tym, nie tylko wyborcy Donalda Trumpa nie czytają statystyk, nie sprawdzają, nie ma nawyku fact-checkingu. Przerażająco niepokojące historie, które on odpowiada, lepiej zapadają w pamięć. Dla większości ludzi to tak, zdecydowanie łatwiejsza do kupienia jest narracja Donalda Trumpa, bo ona jest prymitywna może i prostacka, ale łatwo zapada w pamięć. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego podkreśla, że w środowisku politycznym Trumpa jest przyzwolenie na tego typu chwyty retoryczne i posługiwanie się nieprawdziwymi informacjami. Sejm zajmie się wnioskami o uchylenie immunitetu trzem posłom Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o prezesa Jarosława Kaczyńskiego, szefa klubu PiS Mariusza Błaszczaka oraz posła Dariusza Mateckiego. W przypadku tego ostatniego polityka prokuratura wnosi też o zgodę na jego zatrzymanie i areszt, mówi marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Ja słyszałem, że poseł Matecki mówi, że się chyba zrzeknie immunitetu, ale żadne formalne ruchy jeszcze w tej sprawie wykonane nie zostały. Jak się zrzeknie, to i tak będziemy musieli głosować nad tym drugim wnioskiem dotyczącym zgody na areszt. Zarzuty dla posła Mateckiego dotyczą fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych, prania pieniędzy i nieprawidłowości w wykorzystaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Płonie karczma Wilcza Jama w Smolniku na Podkarpaciu. Akcja jest trudna, bo to drewniany obiekt, powiedział nam Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków. 27 zastępów, około 100 strażaków z 4 powiatów gasi pożar płonącego drewnianego budynku gospody w Smolniku w powiecie bieszczadzkim. Informację o pożarze otrzymaliśmy tuż po godzinie 8 rano. Ogniem objęty jest dach budynku gastronomicznego o wymiarach około 40 na 20 metrów. Strażacy nie mają informacji o osobach poszkodowanych. Klimat. Dobra lub bardzo dobra jakość powietrza w całej Polsce. Jedynie w Oświęcimiu i Kłodzku stacje pomiarowe wskazują zanieczyszczenie powyżej normy. Do 17 mamy zielone godziny. Warto teraz włączyć energochłonne urządzenia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nie ma w całym kraju ciepło i słonecznie, nieco więcej chmur tylko na północy i tam też najchłodniej, nad samym morzem około 8 stopni, w centrum 13, na Dolnym Śląsku do 15, a jutro jeszcze więcej słońca i o 2-3 stopnie cieplej. Zapraszamy do reklamy. Sprzedajesz auta na Otomoto? Od 20 lat razem zmieniamy rynek sprzedaży aut. Dzięki Twojemu zaufaniu jesteśmy siłą napędową branży motoryzacyjnej w Polsce. Nieustannie dostarczamy narzędzia takie jak zaawansowana analiza danych, raporty rynku motoryzacyjnego czy analiza stoku. Wszystko po to, aby Twoje oferty szybciej znajdowały nabywców. Twoje sukcesy to nasze wspólne osiągnięcia. Razem tworzymy miejsce, gdzie sprzedaż aut nabiera tempa i znaczenia. Otomoto. Tu się tworzą historie. Proszę, pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten D3? Tak. Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3. Maxiluten D3. Aflofarm. Jestem przedszkolanką. Jesienią i zimą rodzice podają moim przedszkolakom syrop Rutinacea Junior Plus. I dzieci w przedszkolu są zdrowe. Przypadek? Nie sądzę. Suplement diety Rutinacea Junior Plus zawiera rutozyt i witaminę C wspomagającą odporność oraz inne składniki, w tym czarny bez, wspierający układ oddechowy. A sama biorę tabletki Rutinacea Max D3 i też jestem zdrowa. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutinacea Junior Plus. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po południu. Muzyczna Poczta UKF. Dzień dobry, Anna Regulska, Piotr Masierak, Tomasz Żonda. Witamy razem, będziemy przez najbliższą godzinę i przez tę najbliższą godzinę tradycyjnie powtórzę. To Państwo decydują, co pojawi się na antenie Trójki, z jednym małym wyjątkiem, o którym za chwilę. Czekam na maile i telefony z zamówieniami 2027 trójek i ukf@polskieradio.pl. To oczywiście nasz adres mailowy. Adres mailowy, przypomnę, czynny całą dobę, a telefon między 12 a 13 i tak od poniedziałku do czwartku, kiedy na antenie Trójki jest Muzyczna Poczta UKF. A piosenka, której Państwo nie zamawiali, ale jestem przekonany, że Państwo przyłączą się do życzeń, to piosenka dla Piotra Banacha, który dziś obchodzi okrągłe 60. urodziny. Hej, czas spełnienia. Oglądam wstecz i widzę tyle, tyle pustych godzin. Ogarnia mnie strach, ogarnia mnie strach, bo wiem, ile minęło, bo wiem, ile minęło, lecz nie wiem, nie wiem, nie wiem, ile zostało. A ja nie chciałabym tak po prostu przeminąć. A ja nie chciałabym tak po prostu przeminąć. A ja nie chciałabym tak po prostu przeminąć. A ja nie chciałabym tak po prostu przeminąć. pójść na spotkanie własnego spełnienia. Więc weź palce z moimi palcami i chodź, prowadź i daj się prowadzić. Tam, gdzie czeka nas czas, dobry czas. Czas spełnienia i zespół Hej. Piotr Banach dzisiaj obchodził urodziny. Piotrze, wszystkiego najlepszego od trójki. Trzymaj się. Wiemy, że jesteś z nami od samego początku swojej działalności i my jesteśmy z tobą również cały czas. Trójka, 227 trójek, 227 trójek, klub UKF, małpopolskiradio.pl. Czekam na państwa kolejne propozycje w muzycznej poczcie UKF. Kolejne mówię ogólnie, bo dziś będzie pierwsza z nich przez państwa zamówiona i kolejne zamówienie, właściwie piosenka urodzinowa kolejna. Tym razem dla Johna Frusciante, który ma dzisiaj 55. urodziny i prośba pana Aleksandra o Red Hot Chili Peppers i Under the Bridge. Prawdopodobnie formacje Red Hat, czyli Peppers, usłyszą państwo jeszcze nie raz dzisiaj. Jak nie w Trójce, to w innym miejscu, na przykład w jakiejś telewizji albo po prostu w streamingu, bo pewnie państwo czasami również sięgają po tę formę odtwarzania muzyki. 227 3 QKF@polskieradio.pl. Pan Rafał pisze: dzień dobry, proszę o piosenkę Madony Live to Tell. Cudowne intro, kwintesencja lat 80. Tak jest, rok 86. Sometimes it gets so hard to Lady Tell, Madonna w trójce w muzycznej poczcie UKF. 2273, kolejny telefon. I jakoś nie jest może najlepsza, ale myślę, że Państwo zrozumieją, o co chodzi. Zespół Linnet, Glenet, Simple Man. Mam na imię Mariusz, do Strołęki i pozdrawiam moją żonę. Follow your heart and nothing else. Simple Man, Lynette Skynet, Muzycznej Poczcie UKF. 2273 UKF@polskieradio.pl. Pani Edyta pisze: dzień dobry, proszę piosenkę Pijamy Porno. Nasze nogi są jak z gumy. Zawsze kojarzyła mi się z wiosną. Sprawdźmy, czy państwo również. Aż pogasły milionowe miasta, opustoszały rojne ulice, ja płynę w 67 wymiarze i nikogo, nikogo nie widzę. I nikogo, nikogo nie widzę. Nie. Tutaj jest tak bardzo psychodelicznie. Odbijamy się w kałuży, właśnie spadł pierwszy deszcz tej wiosny. Nasze nogi, nogi są jak z gumy. Nasze nogi, nogi są jak z gumy. Nasze nogi, nogi są jak z gumy. Podpiewa sukienki, wciągają je trąby powietrzne. Ich włosy lśnią nierealnie jak złoto. Ich warkocze fruwają. Podwiewa sukienki, wciągają je trąby powietrzne. Ich włosy lśnią nierealnie jak złoto. Ich warkocze fruwają wysoko. Nogi są jak z gumy. Hej! Nasze nogi. Nasze nogi są jak z gumy, to pijama porno w Trójce. Czy państwo kiedykolwiek czuli prawdziwe nogi z gumy? Ja kiedyś pamiętam, miałem taką sytuację, kiedy stałem przed lustrem i czułem, że zemdleję. I patrzyłem w lustro i nie wiedziałem, co się ze mną dzieje zupełnie. Mam nadzieję, że te nogi z gumy nie pojawią się po kolejnym utworze również u państwa. Dzień dobry, Jarek z Cieszyna, pozdrawiam. Chciałbym zamówić Edmunda Fettinga, Deszcze niespokojne. Myślę, że spora część słuchaczy sobie tam zanuci pod nosem. Deszcze niespokojne potargały sad, a my na tej wojnie ładnych parę lat. Do domu wrócimy, w piecu napalimy, nakarmimy psa. Przed nocą zdążymy, tylko zwyciężymy, a to ważna gra. Na niebie obłoki, po wsiach pełno bzów. Gdzież ten świat daleki, pełen dobrych snów. Powrócimy wierni, my czterej pancerni, rudy i nasz pies. My czterej pancerni, powrócimy wierni po wiosennym. Deszcze niespokojnie, Edmund Fetting w Trójce ze słynnego serialu, który oglądaliśmy przez długie lata, bardzo intensywnie był nadawany swego czasu w telewizji polskiej, kiedy kanały były tylko dwa, czasami nawet wręcz tylko jeden. 227 trójek, na szczęście te czasy się zmieniły i mamy szansę swobodnie decydować o tym, kto nam pokazuje i co nam pokazuje. 227 trójek, UKF małpopolskiradio.pl, a do godziny 13 państwo decydująco pojawia się na antenie trójki, w związku z tym jesteśmy w pełni otwarci na państwa propozycje. Kolejna z nich też przyjacielska, przyjemna. Dzień dobry, ja bym chciał pozdrowić mojego znajomego Grzegorza, z tej strony Fabian Piekar i specjalną dedykację zespołu Depeche Mode z utwór Strange Love. To you again and again, and you can turn it.

wracający po latach zespół Combine do zbierania kur po wioskach w Trójce. A za chwilę króciutki fragment piosenki, nie w całości, ale słuchacze z Myśliwieckiej proszą o ten właśnie mały fragment. Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka, Bucio! Bucio! Dziękujemy bardzo. 2273. Tomasz, ja mam taką propozycję muzyczną, jeżeli można. Wiele lat współpracowałem z takim zespołem polskim i wydaje mi się, że bardzo było miło usłyszeć w radiu po raz kolejny utwór Łaska zespołu Formacja Nieżnych Stawów. Duży sentyment do zespołu, fajny numer na pogodny dzień. Książkę na ławce w parku. Jak kot podszedłem, na brzegu usiadłem. Podniosła oczy, a ja odpadłem. Czy ktoś jeszcze razem widział? Czy ktoś cokolwiek o nich wie? O nie, o nie, o nie. Czy zakochali się? Czy ktoś jeszcze razem widział? Czy ktoś cokolwiek razem, by spotkać się znowu na ławce za stawem. Chciałaś powiedzieć, a ja ci przerwałem. Niestety nie wiem, co było dalej. Czy ktoś jeszcze razem widział? Czy ktoś cokolwiek o nim wie? O nie, o nie, o nie. Czy zakochali się? Czy ktoś jeszcze razem widział? Cokolwiek o nich wie. O nie, o nie, o nie. Czy kochają się? Czy ktoś jeszcze razem widział? Czy ktoś cokolwiek o nich wie? O nie, o nie, o nie. Czy zakochali się? Formacja Nieżywych Schabów. 2273. Mam na imię Marcin, dzwonię z Wrocławia i bardzo proszę o piosenkę polską lub zagraniczną, właśnie żeby podkreślić po prostu nową audycję Strefę Dread na antenie programu trzeciego Polskiego Radia, z pozdrowieniami dla prowadzącego Mirosława Makena Dzięciołowskiego i dla wszystkich pozostałych słuchaczy. Witamy Makena wśród nas. No i któż może być inny, jak nie pierwsza gwiazda polskiej muzyki reggae, czyli Cage'a Santa, wraz z nim słynna Sharon Marley. Sugar, sugar, take me away.